cootie, cootie, cootie, cootie, cootie, yeah, we done it all. Cootie, cootie, cootie, cootie, cootie, yeah, we done it all. Cootie, cootie, cootie, cootie, cootie, yeah, we done it all. Cootie, cootie, cootie, cootie, cootie, yeah, we done it all. कहेगी दुनिया क्यों उसके संग होली उस पीपल की छैया। सोचा निकल लूं पर पल्लू वो खींचा जोर से बोला संदेशा है लाया वो तेरी ओर से। हाय दिल घायल जख्मी जिया कैसे जिए अब तेरा पिया। मार दिया दुल्हनिया तूने मार दिया दुल्हनिया जीते जी अपने सैया को मार दिया दुल्हनिया। यार मिला था सैया एक दिन यार मिला था सैया। हम बचे थे जहां नचे थे अपने कदम और बेशरम वो कलाई तू थमा के आई हाथों में न जाने किस खोते के किस फोटे के मेरे होते से पर सोते से। जिए बस जिए